Ale cɛ don a ko bonya sɔrɔ di ala ka juru sara ye a ko su kelen kelen bɛ e kulu la ka cɛ ka sɔrɔ la i bɛ dɛsɛbagatɔ ye dusu bɛ nimisara juru min bɛ nata sarabagatɛyara n don k'a ta ka ban i bɛ nimisara ni wele ala y'a sara n kana fɔ ye n kana n ka dugu la ko kulu la karamɔgɔ ka sa ni juru ye ala y'a sara i bɔ sini ka don sugu fiyɛ la k'i juru ta kana sa wala bi sa. Ala ko an ye famille nɔ ka sɔrɔ ka kɛ silamɛya wolo ye tan e dɔw ina den ye minnu k'o yira a ra ina den ye minnu i k'a fɔ ko ma n'a ko a to ye a bɛ biyɛn fɛ ten de e t'o k'o n'a minɛ k'a to ye fɛ lura ko e bɛ furu le kɛra ten famille furu wuri i tɛ furu wuri o kan famille tɛ furu wuri i ye furu wuri o le kan e de silamɛya i ko de la i ni ala tɛ muso bɛ fɛ lura a tɛ fɛrɛ furu tɛ wuri o kan. A ma taga si fɛ a mɛ to tɛ furu wuru kama i ne ma yara e don e bɔ e don e bɔ a tɛ feere kɛ duga dɔra e le yɛrɛ ma feere kɛ duga dɔ ɲini k'a diya ma a t'o feerera a nana sikiri pake kelen sɔngɔ sɔrɔ minɛ k'a di ma e ka ta ka sun tigɛ. A ka so sogo culo kelen sɔngɔ sɔrɔ minnu kana di ma fo ka dugawu kɛ a na ala mɛ baara la ala mɛ baara k'a l'o to an bolo fo an tigɛ tugu wa o tɛ kɛ tugu a sɔrɔ minnu kana di ma. A bɔra kwajo le fɛn kwajo le ka wari di a ma e k'olu minɛ ta k'a don kwajo olu ka wari di a ma. Walama kofi kisi duwaya jan ari kisi duwaya jan kama huwa musaadu gaja jama kama huwa musaadu gaja jama kama huwa musaadu gaja jama kama huwa musaadu gaja jama. Nana yiri fɛn ye musa hadu kerekete sigibagari y'a ɲa lɔn tawusi ma bonna sigibagari y'a ɲa lɔn kerekete sigibagari y'a ɲa lɔn tawusi ma bɔbɔ sigibagari y'a ɲa lɔn musa hadu ale den wari sɔrɔ mini kana i ka sogo culo san a tɛ ci dɔ kɛra a ma bɔ a furuso la ka na di ma ko n furucɛ yɛrɛ ko ɲinan o di ma i y'a minɛ ka sikiri san ale wari sɔrɔ mini hali k'e dugawu kɛ a ye ko an n'olu k'a dɔ to an ko an n'olu sigi tugu wa sigi ala k'an nɛnɛ kiri ko a jo wa minɛ k'i nɛnɛ kiri san e do i na ko n'ala ɲɛsɛlɛ. Kama huwa musaadu gaje dama nyana yiri fɛn ye musaadu gaje dama nka o mi dɔn ma fɔ sɛri sa i y'a lɔn ten i den y'a lɔn i muso y'a lɔn ten o bonnagada ka lɔ i k'o lɔn i sɔ kɔ kari y'a bonnagada la nin nafolo bɛɛ fɛ la i na sun bonnagada la o bɛ silamɛya sabanan n ye. A bon nada sawana sun be ye sundo ka dafa tere bisawa u tere muga an konoto ye sundo nyima to ide mi baluku yara ife demuso abora yir sera den ke sera santan an loro asera santan woro ni abe fe lura ama sun bie de ka ban ile ta sundo ni bi ala tamna arf la bi ko mata dara musa do gade zaman Musa to Jade Dama. Musa to Jade Dama. Come to my bed, Musa to Jade Dama. Come to my bed, Musa to Jade Dama. Musa to Jade Dama. Go then to get Yanya law. Musa to Jade Dama. Go then to get Yanya law. Musa to Jade Dama. Go so to get Yanya law. Musa to Jade Dama. Go then to get Yanya law. Musa to Jade Dama. Did they so bad for Lula to come? Sans le démousseau, car boy, il est là, femme, de la canard, d'un bon cours, car sans un accourir à son four sur le sang. À son four sur le sang. Il était sur la route là, à n'aille à travers les dents, il n'a pas mal à la lamina, ou l'état, n'a qu'on n'a qu'on offre, il n'a qu'à la carte de ma, à l'égéto qui vient à la couna. D'après vous, il est quel est le colonel de la lourata. À le colonel de la lourata. À le colonel de la lourata, il est quel est Musa do jade dama. Che be ka bi jande le koso. Musa do jade dama. Musa do jade dama. Demso ta fitina le koso la burti ka demso woru de. A jabi bu nya koso. Kitimir ba demso koso. La buri demso na nya muso ka jigi. Demso lu ayam na ka nyerma sudo. Wajal ma wudatu sunnate ya izambe kodnate alimati na usuma adarate adarate alimati na usuma adarate ya izambe kodnate ya izambe kodnate demusu ataka nyakoso demusu atadia koso wurfae ni ak ni demso kan se liala doma kan se liala doma demso afata jannama don abe demso le bora nata janna don abe demso le bora ningo demso kan se liala doma fati se ka kusi bo demso bora tu akora anefa mi ka tu bo wala kara dat na je dat fa jati ni fa ka wuri ka lo le wuri ka bo fa ko fa ka fa no se mo gor bora dunya to toki ma ko be bi fa temi aljanna mo sol be bi bonata Kama wa muzadu gade dama muzadu gade dama demso atale bu koso ni larbu rutika demso sorbe ariya minale ka sudu wala banu muso ka konota avekele ne korona kana jigi kone kiyam la ka taxé arbe demso miru suduna ñerama yalla la raf ale nar ñi nga wala ni ci ka muso ka jigi ka ko ka demso lu sol etre binar ke ñaña ci sinima tukuma mo dara ñam muso wura demso ra koto ay atikuma mo dara demso ina na ni ko miri akalura o ina di mo mo ya ko fo mi makanga ko fo afuni ta hey andi muso ra ratelé Kama wa muzadu jade dama. Arki na sawal jale ndo kubuti ki minisenga ki minisenga ki level bla demso e fando a level bla nbe e a dance kelen jare ka boka be e kanyuma le ka suru ka taw e gbele ama level bla bana Kama wa muzadu jade dama. Kama wa muzadu jade dama. I'm going to go to the hospital. kabadenu farsugura bemantu ye miyawla ala tira ko rufata ala ka fa ala tira yo ko ya muhammad kul li ajwajika wa banatika yudlilina min jalabi bihinna Allah amay konara min jalabi bihinna afaye fur musoriye ka fonni ala ka demso mirdima kwari adlige kamal nundo atakse fo jura kadamaiha jura kadamaiha atakse fo agbene gbene ko ala delegere do kala delegere do wolu woni be I kumri kuna sana koti koti koti tawando be be tamano koti koti koti woka turu be tala benwa e be bena eliyawu lara kama wa musadu bi ajama kama wa musadu ye ba dorbe afrika daire ka fo doni bi ajama alden kana taala ye wa mi alamati ha andale dala matu rabata ya mati lo fio fio fio andale dala matu rabata fomma to kelingili be ya matigiri le woro andale dala matu rabata ya mati lo foile ibademi wura ilele de maya andale dala matu rabata ilele de maya andale dala matu rabata kamna naka ke eje bi kadima ya fo ku masia andale dala matu rabata e boka ta ki ti edu maya bana andale dala matu rabata ku ti tu ya di ta tu ye andale dala matu rabata nin ko ba le ti etina fa ila do ko sere andale dala matu rabata ale ti etina sun ko fa ye andale dala matu rabata afna furu ko fa ye andale dala matu rabata ti ala ko fanyo ago aku bien na jaralo wo mm yera urda kine kata ni man ngone kam e ma bosra la le ni ngone kibe anya dem bena wule abor du gam na jete abor du galo ami ala mata andale dala matu rabata ni sungari kase ko de tele velura ado bora yirsra musolo den chetu baluko ya kase sanyeta ani loru sanyeta ani siegi nyali ili ka sun biye do katara bale dem sonu den chie ma de ele nani fata ala kwa tiamna mala ala lo kote min kumi chara bale ayatumo man chahita min kumi bale ayatumo ala kodi man mo chahita Yaka sede yake sahara Sungari ta lora mingu Kabalurura Waliyatumu Kabalurura Waliyatumu Kwa sungari kaboka alo ni diye terasira Arasundu Ni baliku yara De amora Amora wa angilingili biye nyonga nyinga Kuma siye sunfuru maba Ibena sunfuru sisa wo Nima wajimana bena sunfuru siri a frustri woro ne ma me ka doote dunya na waya irana sungar belora ke ne yo diabete wura doctor ko ngana bi ka hey ala yo wonde ako sun haram yara mohammed tabibu mahir arka mohammi controle ka ina ka dominika soma ni medika tarase na ma dominika ni pia ala ko ala kana sun Parle et fidia. Allez, quand il moude le bois. Si j'en contre votre ya kataraka boy. Allez, ya parama. Fiketi gir doko mala. Tantou ami tura toki wodo. Fiketi gir doro bulko. Nyaka santan ke wo sundum bariara. Kan se ki sundu atana atefu ikara. Aso ko ka santan sundu sama. Baman jahida. Bendo jara. Bariara. Arko tolo no basala ma yakoni. Baman jahida. Alors combien de gens m'ont dit c'est arqué par une 92 ina quotidien qui sont nous vous les 90 costra ya dole bera congo tikura moi qui sera ya gwana ina ban atina ban ni amana ba ye fakale wajib le boy avec ay diaf la crate bana ina tale wala tay mana sara wusra ya kana ban feu ayane bayka sajie tanke Fiketi gir doko ala ya fare ma sanye tantora mi temere tre ya watira ala ko toy mano mi ka mudu mudu bo ala ko toy mi to torao isira ya continue ki wodo kar mudu bo to dor ko mi nana kene ya ka bo e mi sel be o hakri wuri mogole mo mi hakri ka wuri nyaka santane ke ave barana makene ya adu balku ya nyaka na kene ya kasika sundo do kudo makara daka santam mi ka barana o e wo sumbia do Kama owa musadu gade dama Kama owa musadu gade dama Nami bie forta non baral le sikli me mir ya lo kata menga Ngo lan bia kilingilin bie nasi ka nga kilingilin bie kitabu kama Kama owa musadu gade dama Ala kato kan bie ma kato Kama owa musadu gade dama Lewo go sunda abu nadai Iya adun yuma sito imu suri adun tu Iden ya adun tu Nyewo make ele ni zang salama ya adun ora Illa ila ila lao atiana Iteri atiana Ni sunda ma faka pa wofila bi atiana Wolo sunda fara Nafuro le belife Nafuro waga loru wole belife Waga loru Sanka minika ben So dum ma ale waga loru ba Ale waga loru ka sore Kunko kunko le kake Waga loru da fane be Ala ko Waga loru ata ya gabia rao Mouan sigi duga loru oba jori Le loru Mouan loru Sigi duga loru Waka kelen ta ayaka be Dasi mouan ani loru De mouan loru sigi duga loru Alor mi be hesabu ke bagare ajati ka apere De wo tima wa Tema fila ni bi loru Dasi waka loru yaka be tema fila ani bi loru De wo yaka le bo Ni mo bo wo na furo tu kana ba ka kanya adotiasi ka atia kan ka ya bo ima bo wotuma na ra yina pini janna mara wota ki mama mama wolo walo ni dasonel ben ta na ni ka ba walo ni dasonel ta na walo ni ta bo ne ni ki ni na kama wa musadu kaje jama kama wa musadu kaje jama ala kota mama musaima musadu kaje jama akara kota amba salamaru feda yara musadu kaje jama ala biaka nema ya kaburura musadu kaje jama ala kosuma musadu kaje jama dasu wa noru ala dasu chamele belefe sanga mini ala wa loru ni teme le bay dasu wa loru teme fla ni di loru wo yaga le bay dasu teme yaqtiara yaqta dasu teme ra dasu teme yaqtiara ni dasu wa loru ni dasu teme fla le bay fe sanga mini ka be e ka wa loru teme fla ni di loru bo teme fla ta dasu loru ni ma bo e teme fla ni di loru a bietiana Ladina, Yakiluna, Kitabala, Ladina, Yakiluna, Jamalana bil ilmi Allahumma Jamalana bil ilmi Jamalana bil ilmi Allahumma Jamalana bil taqwa Allahumma Jamalana bil taqwa Jamalana bil taqwa Jamalana bil taqwa Amin Allahumma Jamalana bil abiyati Allahumma Jamalana bilabiyane. Ikamene. yan digala we jamele na anuma tebe ala ala sonya dia ma lonira loni bere ti sura lanya loni tiana okoye ilmu takwa ilmu nafi ilmu mubaraki ala ma dinama fon ven ka din do corona ra ka lon yini digala abedugo dugale tirani asya ba nanta la horma koso ala salama din bi lon din lonna Long na mi ya naf ayere nafa ba atuloni ye yere nafa. Mutu na mila ntako ni wanje keba ni arko ture siri bi ka karangeta. Nelega na siriya, nelega katuya kafu. Awanje tana mutaka iki yere na tuwa. Awanje tana mutaka iki yere serbari apowa. Awanje tana mutaka iki yere japati na apowa. Awanje tana mutaka iki nyami ni apowa. Awanje tana mutaka iki kabla nyami apowa. Iki fer du ni fowa awadi tana butaka iki futi fowa awadi tana butaka iki ya bari fowa awadi tana butaka ma bie na wala fi lugatu die wa jugu wa wala juna ma die wa jugu wa wala juna se awadi tana butaka Wana butu tara no kanaka na tele manu ne mo bara ya gafila almo te be kur be atra ya gafila almo te be kur be atra abiani abu dada alama ndia mana almo te be kur be atra ajada kalam tamale bima kuta takira mo tu wala nyinata ajada kalam tamale bima kuta takira ya gafila wal mat be kurbe atra ya gafila wal mat be kurbe atra ya gafila wal mat be kurbe atra kamu ko ala ali ralati kandon ladi kandon ladi mudar na marsili amma kamera bi marbika ya ku iya ladba iya ra ladba iya ra la gobo bi marbika ya mura ato ka wonde ye do yere raba ajada bi kala ya mo wana butu tara o ajada kalam tamale bi ma kunta takira o ajada bi kala ya mo wana butu tara o kanaka ya de bi manu ne mo bara ya gabilao wal ma de bi korbe atara ilmu takwa ala mo drama ilmu takwa ala ma drama ilmu nafi ala ma drama ilmu mubaraki ala ma drama loni bere barakate loni rabata ay loni ba ta ni se nyaye e jogo ne be atare ke wallah e tara mo gor de muso borom na ile karmo te e kote ko karmo wal be ile le kote ne ko karmo wal be ele le ko ala kota amande ala ye ni ti kalo ala jete le kafo mo gor do borom na kun ay ni do ya ni ke kana won ay a fo kutu angara mo gele tugu na ko fa ye ka dile de la de na amana bolo ko ne gela bolo ko ne gela bolo ko ne gela ni ata sa kulubu jusu sanya masurnya wale ladina norma amanu biri la marnya na ata sa kulubu mere kirela alam ya ni ata sa kulubu yala ju karangula de omoye ala si dangar mo ele na boka tasi alam ya ni yala masurnya wa ladina amasurnya norma wa amanu Biri la manana, anada kulubu anikrela. Ya bana Allah kajano ba di diira kifra ko ajeba bonon karabe. Abo kubia karabe. Ati fati. Allah mi yani ata sa kulubu. Jusu sanya masurnya wa alila dina. Mohole ma amano. Biri lana ana da kulubu hone jekela waiza tun ya ti alim aya tun da dati yom imana wala rabbi yom gatawakalu ala ko ya fotu bago ko ya dote waiza tun ya ti alim aya tun da dati yom imana wala rabbi yom gatawakalu ako ya dote ako ya dote di mana bar jiman jusule jusur ya kanka sena na atuli ya ti ayatu kuma mina ne karanka na kike masata ku fori ra alemo arfoko ala ni be ti alai adobe ajil ne ka li mana bar le koso ala ku fori ka bo da da ti ho ku fori e jirka li mana barura imana wala rabbiya ma tawakkalu wallabe moore korna jigdar ko so lam ya lilazina amanu amana wala rabbuna jigla de wala no bona da ala mo drama ala tanya loni ala ma drama aka so ko ko ya ndiga la ni dare jamel na mo tere bi sobure ya boku bi ayo awo sawari kan mo che sawari ni be kere raw abu bakr tirale ba ni be kere raw abu bakr tirala ama kara ya kita ramal ni nanti eza ku ma ko te ikita ramal aya ta yohanelo wa yakulu teru mutame wa kazabu wa daba wa wa gole amure wa kali jamu mina lambai ma fi e munyi danga hikimatun Balikadu, famadungi nindunduru Abawala anuwemu, yoma yadi ondae Ilate, usaan, abusaru wemu Atiya, ya rejuna, mna laida Kana wemu, jaradu, mutadiru Kana wemu, jaradu, mutadiru Dutina, ilada, yakul kafiruna Hada, ya muafiru Yakul kafiruna, hada ya muhafiru wakazabu amudana wakalu majenonu badarabao ani magilubu batatiru ani magilubu batatiru namile alaka namnyongoni ilanduwa muruja ambiye deni alama irara amin kubiye do koronale konno amin alaba manya alonu nini abdi ini magilubu batatiru nela domiye ira jono iratu yo ayye irake alama yiraba ni inna nakay sawari inna nakay sawari inna sawari inna sawari den do beta sawale wurma ala jetu ko yaram sawari ikallo mi ka kallo mi ka kallo mi ka akata ko anya to sumana sawar ta kabe billahi la je ka boye aba jahil yor kala sira ku biye ku ke ala kana fayi fasir bir kama za bara udre ande min min arudure kama za bara udre ande min min arudure ku maka la tur yani na deni do maka bi mi ambiar ta ka kafir do sor ka ire ma ko kafir je do boni ta sawar le ko ke wala sama dunya benana le ala min ta aba wa ati sira kata ya kara limam ti salamu bila wudugala limam ya dad yele limam mi lombaga limam mi ko no limam mi seri farla lo ka sunna lo ka musa bulo ay sa ya ke do fla ken ko ya ka ta ya ke do fla ken ko ka bando e wurle dad ye ni ka ta si sana na ka si sana lo ka mala e so ka fo allahu akbar iwa ba do na ser da qur'an wotoma ile mi bel limam ko ki ser lamna wala bele yer ta ser lamna ba do e limam dira nyuma sika wuri ka si sana o ile tugu wuri teni kataka si sana halika na lo tuta nlo kamalla kasara ko allah akbar ni lo fla ka ke kaba ile me ka wuri ni kabar ye duguma mba salama che na salama muso i seri tiama ibe ka ke limam ko atiana anyo dugalo ako dunia anyo dugalo jamane jana kita ko dunia ibel limam ko limam sikra lo flara kata yake ati salamu bla e wuri dabbi ni kati sana na kati sana sando eso allo kamala eso ka fu allahu akbar na kanya na ilil besteri lamnana wala bayle yerta seri lamne ibe ya andran limam yele itu yi dabbi le ka wuri kata kati sana illo kamala tumanna sana eso ka fu allahu akbar ni lima fote usana e ka lo kil dia serra ido ka lo kil dia serra ni mala la ka do limam je ko jurumuta Indara kita swala o Babu Indara kita swala o Yakitabu Indara kita swala o Wabani Adama Ena yusyalu yakilabu Adama Ena yusyalu yakilabu Yali Bani Adama hajata Abu abu wa la tuajabu Eh abu abu wa